تعیین کردن زن طریق طلب روزی. گفت زن یک آفتابی تافت است، عالمی زو روشنایی یافت است. نایب رحمان خلیفه کردگار، شهر بغداد است از وی چون بهار. گر بپیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبار تا کی می روی. همنشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. چشم احمد بر ابوبکری زده، او ز یک تصدیق صدیق آمده. گفت من شهرا پذیرا چون شوم، بی بهانه سوی او من چون روم. نسبتی باید مرا یا حیلتی، هیچ پیشه راست شد بی آلتی. همچنان مجنون که بشنید از یکی، که مرض آمد به لیلی اندکی. گفت آوه بی بهانه چون روم، ور بمانم از عیادت چون شوم. لیتنی کنت طبیبا حاذقا، کنت امشی نحو لیلا سابقا. قل تعالو، گفت حق ما را بدان، تا بود شرمشکنی ما را نشان. شب پران را گر نظر والت بودی، روزشان جولان و خوشحالت بودی. گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. زان که آلت دعوی است و هستی است، کار در بی آلتی و پستی است. گفت کی بی آلتی سودا کنم، تا نمن بی آلتی پیدا کنم. پس گواهی بایدم بر مفلسی، تا شهم رحمی کند یا مونسی. تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ، وانما تا رحم آرد شاه شنگ. کین گواهی که ز گفت و رنگ بود، نزد آن قاضی القضات آن جهر شد. صدق می خواهد گواه حال او، تا بتابد نور او بی خال او.